Muchas veces cuesta comprender o xeito en que cada mortal decide andar a súa vida. Sei que ás veces unha decisión convirte o feito máis vulgar nunha coroa con espiñas. Veces custa admitir que a elección do máis trivial impide ver unha saída. Sei que as veces as contradiccións despertan a botán andar para buscar a luz de guía. Bueno, queridos ointes, ahora presentámoslle a Pablo, un locutor en Radio Estrada que temos o prazer de... Bueno, esto entonces que vai de locutores a locutor, ¿no? No, no, además un gran comunicador ali en Radio Estrada. Veña, hombre, vamos a saludarlo. Más que seguro que sí. Deunos o seu contacto precisamente o presidente de Radiofusión. De Radiofusión. Vamos sí. a falar entonces con Pablo. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos e perder estes minutinhos connosco. En primeiro lugar, o que queremos é que ti fagas unha pequena presentación túa, porque eu comentei, non sei, dei a conocer aos nosos ointes a túa presencia por o feito de que ti eres comunicador en Radio Estrada, non? Sí, bueno, son locutor en Radio Estrada dende fai aproximadamente 14 anos. E, bueno, colaboro con Enrique Sanfiz a través de Radio Fusión e o traballo maravilloso que fai, e tamén con Amega, coa Asociación de Medios en Galego, que, bueno, este ano estreime como presidente, cedeu o testigo Enrique. Eu encantado de axudar no que poida. Bueno, diante de todo, para que todos nosos ointes saiban, felicitarte por esa presentación dun evento que se fixe precisamente o día 9, que cando nos teñamos o programa non nos deu tempo de comunicar contigo antes. Sí, xustamente o día 7, dos días antes, celebrábase o Día dos Medios en Galego. O día 7 de febreiro escolleuse como o Día dos Medios en Galego porque no ano 1876 foi o día que saiu a luz a primeira publicación íntegramente en galego, que era o tío Marcos da Portela, que editou Valentín Lamas Carvajal, e xustamente, pois, fai 6 anos, esta é a 6ª edición xa do Día dos Medios en Galego, Enrique Sanfiz e outros compañeiros decidiron fundar a Mega e decidiron institucionalizar este día como Día dos Medios en Galego. Entón, o día 7 é o noso día, por decirlo de algún xeito, gracias a ese traballo de Enrique Sanfiz e dos seus colaboradores. E este ano, pois, decidimos que tiñamos que facer algo distinto para chegar a xente máis moza, non? A toda esa rapazada. E o que decidimos facer foi un concerto nunha sala mítica en Santiago de Compostela, como é a Sala Capitol, de dous rapaces que o están petando entre os máis novos, como son Ortiga e Grande Amore. Así que... O sea, que podemos decir que foi un festival de comunicación en galego. Foi un festival de comunicación en galego, efectivamente, e nós pensamos que este ano que temos é que sacar peito. Porque os medios en galego consolidáronse ao longo destes 6 anos gracias a ese traballo, como comentaba, que fixo Enrique Sanfiz e todos os colaboradores. Somos máis de 130 medios en galego, que chegamos a todas as sensibilidades, que damos un punto de vista, unha ollada en galego das novas que acontecen con veracidade, con cercanía, con proximidade, pero tamén do máis do que acontece lonxe. Por exemplo, pois agora tocándose informar, non, dese desgraciado terremoto en Turquía, do que está a acontecer en Siria, pero facémolo con esa ollada galega, non? Entón, cada vez, aínda que o galego perde falantes, os medios en galego van gañando lectores, van gañando escoitantes tamén. Sí. Entonces temos que sacar peito, este era un ano para sacar peito e para celebrarlo por todo grande, e así foi, porque fixemos o concerto na Sala Capitol con un aforo de 800 persoas, sacamos as entradas á venda en 2 horas. Volaron. Sí. Moi ben, moi ben. Pois, felicitacións. Mira, acaban de decirnos precisamente dende Suiza que parabéns e felicitacións para ese comunicador. Tamén sabemos, sí, temos constancia de que nos escoitan en Brasil e en Portugal tamén. Pois fíxate, agora tamén saben que os nosos ointes saben, os nosos escoitantes saben que un comunicador e presidente de Amega pois está aquí con nosotros. Bueno, un placer. Nos, aparte, hoxe en día, gracias ás tecnologías e ás redes sociais, pois temos a capacidade de chegar a todos esses galegofalantes que andan pola diáspora e incluso tamén a moitos países lusófonos. Nos, cando eu subo os podcasts das entrevistas do meu programa, gracias ás estadísticas que se mostran ás páxinas, hoxe en día podes saber quen te escoita e non deixo de sorprenderme cada día, non? Sí, claro. Nos escoitan. De aí tamén que ese mismo día do concerto na Sala Capitol decidíramos facer a través de Radio Fusión un programa de radio previo que se emitiu a través de todas as emisoras municipais galegas adheridas a Radio Fusión. E tamén, pois, aí pudemos non só celebrar os medios en galego, senón toda a xente que se dedica á comunicación Galicia, porque, como digo, hoxe en día non só están os medios en galego, tamén hai creadores de contido en galego. Entonces, nese programa contamos con Enrique Sanfiz, como non podía ser de outro xeito, con Isaac González, que é o cofundador dun portal, dun agregador de medios en galego que se chama agora.gal, onde aí hai moitísimos medios en galego, a comunidade do pod galego, todos os podcasts que se fan en galego, pois están aí, Fran da Lobeira, que xustamente desa comunidade de podcasts en galego, do pod galego, naceu a Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, que agrega a creadores de contido en galego, youtubers, tiktokers, xente que traballa en Twitch. Tamén nos acompañou Valentín García, o secretario xeral de Política Lingüística. Caray, Pati Castro, que é a secretaria tesoureira de Músicas ao Vivo. Músicas ao Vivo é unha asociación de músicos que leva traballando moitos anos polo estatuto dos artistas en Galicia, e son os que organizan tamén o premio de Martín Codas da música, que é o mellor catálogo de música en galego actualmente. Aí hai música de todos os estilos, grupos de todos os estilos. Os premios Martín Codas da música, organizado por Músicas ao Vivo, son o mellor catálogo actualmente de música en galego, que convida a todo o mundo a que o visite. Sí, nos temos constancia dele. Aparte de iso, pues, podemos dicirnos, nos dicimos aos nosos ointes e artistas e algúns cantantes cos que contactamos e conectamos, dicimos que nós somos talismán para eles, posto que despois de falar connosco, pois suelen ter algún que outro premio. E entón, pois, bueno, pois... Sí, sí, podemos dar fe. A ver se nos pasa a Mega tamén o mesmo. Temos unha lista moi moi alta, moi grande de persoaxes que foron agasallados con algún premio, con algún con algo que despois de falar con nosotros. Bueno, pois eu cruzo os dedos a ver se temos sorte tamén aquí. Hombre. O gallá. Bueno, o que sí é certo é que nos sentímonos moi orgullosos e moi contentos, e de feito, pois Kiki foi o que nos dixo que este noso programa se remitiría en Radio Fusión os luns ás 3 da tarde, e o outro que facemos en Radio San Boi, que se chama Galegos Novais, que se me remitiría os venres ás 3 da tarde, precisamente por Radio Fusión. Como digo, o traballo que fai Enrique Sanfiz, xa non só pola radio, polos medios de comunicación en xeral en galego. É espectacular, claro. Non para, está sempre animando, nunca che dá para atrás, sempre que tens unha idea, el axuda, se ti non tens a idea, propona el, e está sempre axudando e colaborando, e a verdade é que é admirable todo traballo que fai, porque os medios en galego seríamos menos. Sí. Tamén o teu, que precisamente Radio Estrada pois conta con Pablo, que é un grande comunicador, e ao mesmo tempo que che agradecemos moitísimo que hoxe perderas estes minutos connosco. Armando, quere che preguntar? Eu queria che, bueno, como antes falábamos o que era as telecomunicacións e todo eso, eu lembro que cando me vin a Barcelona, bueno, vin a Barcelona, levo aquí máis anos que en Galicia. Casi. E sí, son 54 anos, imagínate. Vale. Vin con 17, pois tiría uns 18, 19 anos. Cando oigo un día, desde aquí, desde Barcelona, que non me lembro quen dirixiu o programa en galego. E o caso é que foi: Fizo a muiñeira máis grande do mundo, que soiu Cuba, Suiza, Buenos Aires, Venezuela e Francia, todo á mesma hora, claro, como é normal en España. Pois foi o que fizo a primeira muiñeira, a muiñeira máis grande do mundo. Imagínate hoxe cas tecnoloxías que hai. Sí, pero parece mentira que en lugar de difundir o que facemos nos aquí, que nos estén colonizando de fora, non? Sí. É o que está pasando, con é o mundo ao revés, por decirlo de algún xeito, non? Sí, eu sí. Lembro-me cando proclamaron aí en Cataluña a DUI, que, bueno, marchaban as empresas, non? Era todo un drama, marchan as empresas de Barcelona, pero aquí en Galicia estaban marchando máis empresas para Portugal que as que marchaban de Barcelona para Madrid. Pero nadie decía, de eso nadie falaba, non? Entonces, estaba prohibido. Claro, o que nos pasa aquí é que moitas veces sabemos máis do que di unha señora en Madrid que do que pasa no noso propio concello, non? Eu penso que a xente o que lle importa máis é o que pasa no seu concello, entón, do que lle pasa a unha señora de Cañas por Madrid. Exactamente. Sí, señor. Esa é a situación, ese é o target ao que temos que chegar, por decirlo de algún xeito, non? A xente é o que lle temos que inculcar. O que pasa que tamén o problema que temos hoxe en día aquí é que a rapazada sae da casa falando en galego, vai para a escola e volven falando en castelán, non? Sí. Temos que atallar eso, temos que sí. A rapazada mostrarlle que o galego tamén pode servir para o decer, que tamén se poden relacionar en galego tanto na escola, que non é algo só da casa, senón que tamén serve para todos os ambientes. Eso temos lo que facer desde xa, pois a través das tecnoloxías, non? É deixar pois esa colonización que nos venda fora en algún sitio. Porque ainda hoxe me fixo gracia, porque tuve vendo unha reportaxe era a segunda alcalde de Televisión Española, ¿no? Uh-huh. Y entón, pues, facían estábase falando de Angola. Uh-huh. Que Angola, por lo que veixo, falan portugués e falan galego. Sí, claro. Perfectamente, díxolle unha señora como se quixe, eu para min collín o tono aquel como se quixera burlar dela porque falaba que se dice, pero vostedes non fala exactamente portugués. Dice, eu falo o que me enseñaron. Enseñaronme portugués e galego. Claro, porque Angola, Burela ten unha cantidad de angoleños. Hai un proxecto que se chama Neofalantes, que é espectacular tamén. Esta Radio Burela que se escoita en Angola e todos os países de fala lusófona. Eu comentaba fai uns días tamén que creo que temos unha EIVA, non? Sí. E cando falamos de idiomas útiles a nivel internacional, pensamos no español ou pensamos tamén no inglés, pero non vemos como un idioma útil para a industria, para a economía, para as relacións comerciais, o galego cos países lusófonos. Sí. Eso é algo que tamén hai que atallar coas empresas, non? ¿Eh? Porque hai 250 millóns de falantes de falas lusófonas que son clientes potenciais e que estamos xa por prexuizos coa lingua desbotando. Sí, hai empresas que a eses países, a eses falantes de falas lusófonas, lle poderían vender os seus produtos, non? Pero hai que poñer un valor tamén. Claro. Son as que hai que poñer en valor e hai que poñer en valor tamén a través dos medios en galego, que, é o que se dedican. Hai unha empresa de sur, unha revista de sur, que aparte ten merchandising, roupa, é dun galego que está afincado en Lanzarote, fai a revista de surf que se chama Surf GZ, e que entre a revista, a roupa e todo o que vende, está facturando 1 millón de euros. Claro. se eso non é industria, se eso non, non é tecido económico, entonces xa non sei o que é. Exactamente. Aí, en aí, galego, sí, sí, sí, sí. Aí é onde temos que traballar, é onde deberían tomar nota precisamente os empresarios e algúns deles grandísimos que son tamén de factura galega, como por exemplo un tal Inditex, que podería falar tranquilamente galego, que seguro que non lle molestaría para nada. Bueno, eso todo se vai facendo. Nós o que temos que facer dende os medios en galego, agora que xa somos fortes, que xa creamos unha ponte para ao longo destes seis anos, pois é tender a man para cruzar esa ponte todos xuntos, entre todos, pois que a xente vexa que o galego está máis vivo que nunca, que o galego pode ser útil tamén, e que o galego tamén serve para lecer noso, a cultura é fundamental, e ademais que é unha lingua fermosísima. E ademais que, vamos a ver, nos na literatura galega temos como emblema unha muller. Que literatura noutras linguas, noutros idiomas teñen como emblema unha muller? Ta Shakespeare, ta Cervantes, sí. Pero ya, nos temos a Rosalía. E ademais de ter a Rosalía, últimamente os premios nacionais de poesía e os premios de ensayo e algúns deles tamén de narrativa son precisamente galegos. O sea, Albacid, que... por exemplo. Albacid, que foi Premio Nacional de Poesía, en galego. Sí, por eso digo que podemos gabarnos de eso, precisamente. Que, bueno, pois pues, o noso idioma é unha forma de comunicación tan digna e tan boa como poden ser o inglés, como ti dixetes antes, o castelán. ¿No? Eu hai unha cousa que cando vou alá, vas a unha tenda, vas comprar, ¿ves? Que se dirixen a min en galego, que se me vei que son galego de pés a cabeza, que se me nota que son galego hasta nos andares, pois, e me dirijo, eu digo ya, señora, digo, pero bueno, por que se dirixe usted a min en castelán, cando se me vei que son galego? Digo, a mesma cara dice e o que me dice que é costumbre, porque como vostede vende fora, o mellor non é o é. Digo, non, pero se eu digo o teu bo día, pois xa sabe que son galego. É que ainda temos ese prexuízo de parecer mal educados, se non cambiamos o idioma. No. É que como se fósemos mal educados, non? Sí. Se alguén nos ven falando noutro idioma e vemos que o galego non entende, que tampouco é tan difícil. Tampouco. Nos na radio entrevistamos a xente de Aragón, de Madrid, de Andalucía, entrevistámoslos en galego, entenden todo perfectamente. Perfectamente. Son persoas inteligentes. Claro. Non creo que sea tan difícil. O que ponen é vontade, non? Eso conta moito. A vontade sí. Pon cada un. Pero tamén é verdade. A persoa inteligente o que busca é precisamente a comunicación, se sea nun idioma ou outro. O que importa é precisamente comunicarse. E é seguro que falando con sentidiño e un poquinho de un poquinho de paciencia, todo é facilísimo de entender, porque o noso idioma é latino, igual que o castelán. Igual. Cantas veces hai que ao compañeiro Xulio, como a mí, que entrevistamos a unha persoa que aquí que non é galega, que é castela... Falamos cos bercianos, e os bercianos escoitanos en galego e hasta... quinta provincia galega, non? Sí, e ademais intentan falar tamén unos idiomas. O sea, que, imagínate ti que a comunicación é o máis importante. Sí. O que lle ten manía, entre comillas, o idioma é aquel que non sabe comunicar. Exactamente. O que nos axuda... as persoas que nos axudan, vamos, que nos escuiten e lles gusta que falemos galego, son precisamente os cataláns. Tamén. Levamos 40 anos facendo este programa aquí en Cataluña non é porque sexamos guapos, senón por o feito de que a eles mesmos, é dicir, o catalán tamén lle aumenta a súa cultura por estándonos aquí ao carón, non? Claro. Sí, é que terlle medo as linguas é un atraso. Sí. Vamos a ver, está demostrado científicamente que canto máis linguas se coñezan, mellor é para o desenrolo cognitivo da persoa, mellor é para relacionarse, para todo, non? Sí. Canto maior coñecemento de linguas teñas, maior cultura teñas, mellor, non? Sí. Eso é tema de Cataluña ou Euskadi. Sí. Está claro que eles sí que están moi orgullosos da súa lingua, igual que estamos lógico. Nós. Entonces, pois, ben normal, natural, orgánico, falar a súa lingua. Non? Exactamente. Eso é o que temos que buscar nós agora tamén coas novas xeracións, que saiban que o galego se pode utilizar en calquer situación da vida. Sí, porque sí. O que comentaba Armando é justamente eso, non? Chega unha señora que é galego falante, pero cando lle ven unha persoa ao negocio, cambia sí. a castelán. Exactamente. Pues, por qué? O castelán tamén serve, non? Tamén. Para poder... Aquí hai unha rede de comercios na estrada, está mastrada en galego, e todos os comercios, o que fan é todo. Cartelería, comunicación de redes sociais, atención... todo en galego. Claro. E crear unha rede, entre todos axúdense, promoven claro. o galego, e vai ir mellor, aumentaron ventas. Claro. Eso xa se dito. Pois claro que sí. Bueno, Pablo, xa sabes que este contacto serviranos para poder manter pois de vez en cando algunha conversa contigo para que nos informes de cousas interesantes que se fan uh-huh. en Galicia, e máis en concreto, pois as que están aí ao carón da estrada, non? Exactamente. Por exemplo, esa festa que se fai aí... A Rapa das Bestas. No, non é moi lonxe, e outra que é gastronómica, como por exemplo... A da paparota. A do cocido de Lalín, ou por exemplo... A cocido de Lalín, a festa da empanada de bandeira, o salmón aquí na estrada... Pois eso. Poñerlle os dentes largos a todos os nosos entes e seguidores. Para a estas horas da tarde, que a fame que eu teño... Ahora xa veñen todas, ahora xa é o entroido do pistoletazo de saída. Temos o xeneráis da uña e despois a partir daí xa ¿sí? din que a festa da carne é o entroido, non? Polo carnaval, pero non. Eso o pistoletazo de saída para todas as festas que nos veñen despois, gastronómicas, sí. de interese turístico internacional e de todos. Claro que sí. Sí. Bueno, Pablo, mándache un saúdo moi cordial a Máximo Felipe de Suiza, que xunto coa uh-huh. súa muller, Mercedes, dice, yo quiero que me hablen gallego siempre. Saludos a Pablo. Bueno, pois pues un saudinho para toda esa comunidade galega que temos en Suiza, que tamén a nós nos mandan moitas mensaxes aquí a Radio Estrada de todos os estradenses que andan por Suiza e polo mundo adiante, que, sí. que bueno, que é un honor que nos escoitan, Sí, sí, sí. Bueno, apertas moi grandes, e xa se digo, volveremos a incomodarte en outro momento para que nos vayas dando exactamente, para noticias, que nos conte ¿vale? cousas de por ali. Cando que irades, como decía o lema deste ano, do Día dos Medios en Galego, a mover a lingua. Eso, a mover a lingua. Aí estamos, seguiremos así. Moitísimas grazas. Unha aperta grande. Una aperta. Igualmente para ti, Pablo. Un bocadiño de música e de seguida estaremos outra vez en antena. Veña. Escoitase un ruido e vante buscar, escoitase un ruido na noite.